Brustal. Demokratin från 24. Då var det dags för avsnitt 4 utav Demokrati 12-24 här på Brygghuset i Borås. Linus är med oss tillsammans med en kär vän. Ja, du kan presentera dig själv. Jag heter Isabella Andersson och jag kommer från Ale där jag är med i ungdomsrådet. Där. Och du är här idag för att? Ja, jag blev utbjuden och hitsläpad av Linus, så jag var rätt intresserad av att komma hit, så verkade det jätteroligt. Hur tycker du att era arbeten skiljer sig i ditt ungdomsråd och i Borås stads ungdomsråd? Ja, det var en jättebra fråga. Vi har väl lite mer, jag vet inte exakt på pricken hur Borås ungdomsråd jobbar nu, men vi i vårt ungdomsråd är mycket så att vi får vårt arbete, eller man säger, från ungdomarna. Och sen så arbetar vi med det och får fram svaren. Så ungdomarna ger er alltså fråga? Eller precis, frågor som de vill att ni ska driva, till exempel kollektivtrafik eller någonting. Ja, precis. De kanske ställer frågan att varför gäller inte fritidskorten längre? Och då tar vi reda på det och ger dem svaren. Okej, vad bra. Så arbetar inte vi, utan det är vi själva, vi som sitter i Borås stads ungdomsråd, som tar fram våra egna frågor och bestämmer vad vi vill göra. Och ni arbetar med remisser ifrån? Ja, politiker, alltså förfrågningar från politiker om allting från äldreomsorgen till rörläggning. Rörläggning, som vi pratade om för några veckor sedan. Ja, precis. Vad tycker du om initiativet med det här eventet? Det är helt grymt där. Det är en jättebra grej. Jag kan bara säga att det är grymt. Vad ser du framåt mest på schemat du har framför dig här? Ja, det är en jättebra fråga. Jag ser faktiskt fram emot allt, om jag ska vara ärlig, eftersom att jag har sett fram emot detta jättemycket. Har du kommit precis eller har du varit här hela tiden? Nej, jag kom precis. Ifall man ska prata lite mer om din ungdomsrådsbakgrund, hur kom det till att du började där? Ja, jag har väl alltid haft något intresse av politik och sånt där, men det var väl när jag flyttade till Ale från Skövde som jag blev liksom inknuffad lite i det av fritidsledarna. Så då började väl där. Hade du kunnat tänka dig att vara med i ett politiskt parti, eller var det just jag vill inte vara bunden till något? Var det verkligen demokrati och ungdomar eller? Nej, jag kan vara med i något parti så, men samtidigt är det liksom, även om jag är med i ett parti så är det ju fortfarande frågor från andra som kanske låter intressant, så jag är rätt öppen till det också. Skulle du kunna tänka dig att ni gör något liknande som det här eventet hos er? Ja, absolut. Jag hade ju kunnat stå för allting. Det var en bra betyg. Skulle ni kunna tänka er ett samarbete mellan ungdomsråden? Varför inte liksom? Vi i Borås är väldigt duktiga på utbyte. Vi har utbyte mot flera ungdomsråd, till exempel Mora, Lund, Malmö. Så absolut. Ja. Hur tycker du det är att jobba med andra ungdomsråd, Linus? Det är ju jättebra, för då fick man ju se hur de andra jobbar och också få nya idéer. Och om vi har problem så kan vi fråga hur de löser sina problem. Och om de har samma problem som oss så kanske man kan hitta på någon gemensam lösning. Till exempel kollektivtrafiken är samma i hela Västra Götaland, så det kan vi påverka regionalt också. Jag tänkte på en grej här i Borås. I sommar så ska vi ha någonting som heter Unga kommunutvecklare. Mm. Har ungdomsrådet legat bakom det här eller? Det vågar jag faktiskt inte svara på. Jag tror inte det. Men vi i ungdomsrådet har fått vara med och bestämma vilka frågor de ska jobba med. Vilka kommer det bli? Det är inte bestämt än, utan vi har uppe och förhandlar om det. För att det drar igång snart, va? Ja, det är bara några veckor kvar och då ska de få jobba. Och den idén kommer väl från Kungälv från början? Det är möjligt. Det har du bättre koll på än jag, låter det som. Ja, för jag var på en föreläsning på Ungdomsstyrelsens rikskonferens. Nämligen. Okej. Okay. Och det är många kommuner som har tagit efter och satsar på det här. Och det ökar ju ungas inflytande i kommunen. Vad kul. Ja, verkligen. För det är också ett sätt. Alltså, jag hade jättegärna gjort det om jag hade haft tid. Som sagt, det är det som alltid är lilla haken. Alltså att få jobba med ungdomsrådet är typ en dröm. Eller jobba med ungdomsfrågor. Men en fråga till dig här då, som vi ställer till alla våra gäster. Vad är demokrati för dig? Ja, det är väl, för mig är det väl att alla ska få en chans att kunna påverka överhuvudtaget. Och det är en sak som är väldigt viktig, enligt mig. Vi har fått liknande svar från väldigt många. Ja, men jag tror att väldigt många har samma uppfattning om vad demokrati är. De flesta är eniga. Ja, men Sebastian, jag ska försöka lite ombyta roller. Kan jag fråga dig vad demokrati är för dig? Att alla får säga vad de vill, tycka vad de vill och göra vad de vill, rösta på vad de vill. Ja. Att man inte ska vara begränsad eller censurerad. Det låter brett. Ja, ja. Det är ett väldigt brett uttryck. Ja. Som kan omfatta mycket. Men din kollega då, vad är det för dig? Oh, demokrati för mig. Det är nog, jag ska nog faktiskt hålla med alla andra, ja. Så tråkig är jag. Men jag tycker verkligen om det här med att alla får säga vad man vill. Och man ska inte behöva vara rädd för riskerna. Och man ska veta att man kan vara med och påverka. Ja. Så det... Kul att du vänder på frågorna. Ja, men jag känner det som lite ombytta roller. Ja, det är trevligt efter flera timmar bakom mikrofonerna att få tänka till lite. Klockan, den är ju, ja, den är över 16 nu, och vad är på schemat? Ja, just nu så är det en folkhälsoutvecklare som talar. Det var Per som var här innan och berättade lite. Och vad kommer komma här framöver? Då är det speed dating med lokala politiker som man får ställa frågor. Det är höjdarna från kommunalråd, så där har man väldigt bra chans att få reda på också hur det är att jobba som kommunalråd och vad man faktiskt gör som politiker. Det låter jättespännande, ja. Så det ser vi fram emot, och tack för att du tog dig tid att komma hit. Ja, tack så jättemycket. Tack. Tack. Borås stads ungdomsråd. Demokrati 24. Vi har med oss Sixten här ifrån Piratpartiet som ska prata lite om vad ni gör. Ja, Piratpartiet, vi håller på just nu i EU med våra parlamentariker där och ser till att vi alla svenskar och alla vi som bor i EU har rätt till ett privatliv även på internet. En av de viktigaste sakerna vi har i vårt liv. Staten ska inte titta på vad vi gör hela tiden. Företag ska inte sälja information om oss precis hur de vill. Vi måste begränsa dem, se till så att de inte missbrukar sin makt. Och efter det här så kommer andra viktiga saker som att se till att EU blir bättre. EU idag är ganska dåligt. Makten sitter inte hos de personer vi har valt. Parlamentarikerna har inte så mycket makt egentligen, utan mycket av makten sitter hos EU-kommissionen och ministerrådet. Och de kan arbeta i hemlighet till stor del. Men vi skulle gärna vilja se att den makten flyttas till parlamentet istället, som vi faktiskt väljer. Och också kräva mera öppenhet från EU. Offentlighetsprincipen ska gälla även handelsavtal, så att handelsavtal som ACTA inte kan förhandlas i hemlighet. Som tur var så lyckades vi stoppa ACTA innan den blev godkänd. Vad innebär ACTA? Anti-Counterfeiting Trade Agreement, som till en början var någonting för att stoppa så att falska Gucci-väskor skulle inte komma över gränsen, så att de skulle försvinna. Det var aldrig en fara för modeindustrin och sånt här, men man utökade den här för man pratade med industrirepresentanter, stora lobbyister, och frågade vad vill ni ha i det här avtalet? Och då var ju intressenter som RIA, Mafia, som jag brukar kalla dem, de förkortas ju på samma sätt, är stora mediebolag som ville ha lagar som begränsade, gav makt över att stoppa fildelare. Så att på tullgränsen så skulle de bland annat kunna gå igenom alla dina digitala material. Din telefon, dina fickminnen, allt sånt. Gå igenom det, kolla igenom det. Hittar de någonting som de tycker är suspekt så kan de ta bort dina filer. Man kan rensa hela din hårddisk om de bara vill det. De blandar aldrig in någon domstol, de blandar aldrig in någon lagmakt, utan det är bara gränskontrollanten tyckte att det här såg fel ut. Han tog bort det. Nu har du inte dina semesterbilder längre, för han tyckte det var roligt att ta bort dem. Många andra lagar försökte de också tvinga igenom via det här handelsavtalet, och har ett handelsavtal blivit godkänt och du inte skriver igenom en lag som står i ett handelsavtal, då får du embargo mot dig. Då kan du inte handla med andra länder. Så det är ett jättekraftigt verktyg för att tvinga länder till att skriva igenom vissa lagar om man lyckas få igenom det. Ska ni vara med i debatten som hålls här senare idag? Ingen har pratat någonting om det med mig. Än så länge så vet jag bara att vi ska ha bokbord. Och, men är vi inbjudna så kan vi ju vara med. Men ni ska stå här på Demokrati 12-24 och förmedla detta till gästerna som kommer. Ja, alla som är intresserade. Har någon annan specifik fråga kan vi alltid svara på det. Vad tycker du om det här eventet Demokrati 12-24? Ja, det verkar ju bra. Det är alltid bra att veta mer om vad som händer inom politiken. Det är svårt att veta vad som händer. Och har man någon chans att prata med folk som representerar partier, så är det en chans att veta vem man vill rösta på och bli intresserad av politik. För sitter man bara i soffan så gör man ju inget, förbättrar man inte världen. Varför just engagerade du dig för ett parti och varför just Piratpartiet? För mig så var det tydligt att jag ville in i politiken, för jag såg ju problem med upphovsrätt. Det var ju det största problemet jag såg i min värld på den tiden. Jag såg hur den missbrukades. Och den var i vägen för att kultur skulle spridas och skapas. Det var bara ett parti som hanterade det här. Det var Piratpartiet. Sen när jag kom in längre in i tiden, när vi kom till 2010, så såg vi ju massövervakning började komma till alla länder i hela världen. Det var inte Kina, det var inte Nordkorea, det var Sverige, det var Amerika, frihetens länder. De höll på med massövervakning bara för att en taliban bombade World Trade Center. Det var inte acceptabelt för mig. Det här behövde stoppas. Det enda partiet som gjorde det här på ett politiskt sätt verkligen gav mig förtron att de ville göra någonting mot det här. Det var Piratpartiet. De ville stoppa massövervakningen som inte får ske under några omständigheter. Och det stundande EU-valet är väl det är stort för er? Ja, det är det som gör att vi kan visa att vi faktiskt är viktiga, att vi vill vara kvar i EU. Kan vi inte vara kvar i EU så är det svårt att hålla på med något politiskt arbete. Tror att ni kommer hålla kvar er? Ja, tittar man på SIFO-undersökningar så visar de samma siffror som förra EU-valet. De visade ungefär 3-4% ända upp till valdagen då vi fick 7,5%. Så det är ju helt klart att vi förmodligen kommer komma in, tror jag. Men är det EU-valet som är största fokus för er eller är det riksdagsvalet? EU-valet är det största fokuset för oss, för det är där vi faktiskt kan göra mest arbete. Som att tvinga igenom upphovsrätten att den ska förbättras och tvinga igenom att man inte får bedriva massövervakning görs bäst på EU-nivå. För Sverige är svår att övertyga med. Alla andra partier är väldigt mot det här. För inom EU så är Sverige en av våra största motståndare till det vi vill förändra. Varför tror du att det är så? Det har jag svårt att förstå egentligen. Det är Sverige och Storbritannien som är de största motståndarna. Storbritannien kan förstå för de har så otroligt nära samarbete med Amerika och har länge haft det. Sverige har jag mycket svårare att förstå varför de vill samarbeta med amerikanerna på det här viset. Så nära och vill gå i samma linje som dem. Vi ska vara ett fritt land, vi ska inte vara beroende av Amerika. Vi är del av EU så vi behöver inte lyssna på Amerika för de kan inte göra någonting mot Sverige utan att göra det mot EU. Så det är väldigt konstigt för mig, jag kan inte förstå. Vad tycker du om det här formatet podcast som vi spelar in nu? Ja, vi spelar in det här och släpps på internet gratis för alla, kan nås över hela världen. Ja, det är ett bra format. Det går att tjäna pengar på det om man gör det på rätt sätt. Och lyckas få rätt kontakter och bli tillräckligt stor och... Ja, vi får ju se till att det inte blir patent för mjukvarupatent i EU. Vi lyckades stoppa det en gång och det gäller att det aldrig kommer tillbaka igen. För Amerika så kan det vara svårt att hålla på med podcast. För det har varit vid tillfällen företag som sagt att de ägt patent som patenterar konceptet podcast. Så att du behöver betala licenspengar till ett företag som kommer 5 år efter du har hållit på börjat med podcast och vill de ha alla dina pengar. Och lite till, för det var inte på grund av hur mycket du tjänar de ville ha betalt utan för att du gjorde det. Ja, så får vi hoppas att det inte blir. Tack för att du ställde upp och ha en trevlig dag på Demokrati 12-24. Tackar, detsamma. Då har vi också med oss Ida ifrån Vänsterpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Vad gör du här på Demokrati 12-24? Jag är här framförallt för att få vara med på speed dating med politiker. Jag tycker det är jättekul att få konkreta, direkta frågor från alla som är här ikväll och förhoppningsvis kunna svara på dem på ett bra sätt och öka intresset för politik och demokrati. Vad tycker du om det här initiativet till eventet Demokrati 12-24? Jag tycker det är jättebra att man skapar en arena där man kan mötas unga, gamla, politiker, icke-politiskt aktiva och faktiskt få svar på sina frågor och diskutera viktiga samhällsfrågor. Och vad gör du till vardags? Till vardags så är jag fritidspolitiker, det vill säga jag håller på med politik och Vänsterpartiet på min fritid och jobbar annars med skolfrågor. Jag är högstadielärare i botten. Mm. Sitter du i någon speciell nämnd eller utskott? Ja, jag sitter i kommunstyrelsen och fullmäktige, men sen sitter jag också i arbetslivsnämnden som är den nämnden som bland annat tar hand om feriejobb och lokal arbetsmarknad. Och ja, vad tycker du om det? Det är jättekul. Kommunpolitik kan ta lång tid ibland, men man får också konkreta resultat. Och till exempel det här att alla ungdomar har rätt till sommarjobb i Borås, det tycker jag är en bra grej vi har gjort. Var ligger botten i ditt engagemang och att du just gick med i Vänsterpartiet? Det är det partiet som passar mina värderingar bäst. Jag tycker det är viktigt med ett samhälle som bygger på solidaritet och att man tar hand om varandra snarare än att man tjänar pengar på varandra. Vänsterpartiet är ju ett feministiskt och socialistiskt parti och det är de värderingarna som ligger mig närmast hjärtat. Och det var därför du valde Vänsterpartiet från första början? Ja, det kan man säga. Och sen tror jag att det har funnits en sån tradition i min familj också att de flesta är vänster där. Har unga ett stort inflytande i det du jobbar med? Vi jobbar ganska mycket med att, om du tänker på mitt vanliga jobb inom skolan, med att utbilda lärare och rektorer och även förskolelärare i att låta barn och unga ha mer inflytande över skolan. Och det tycker jag är en väldigt viktig fråga, för att där är vi inte tillräckligt bra idag. Du jobbar i skola, och tycker du att ni utbildar eleverna tillräckligt i att veta sina demokratiska rättigheter? Jag tycker vi har en ganska bra skola i Sverige där vi tar de här frågorna på allvar, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, och framförallt tror jag att man måste jobba mer med att låta barn och unga ha inflytande över sin vardag och därigenom känna att demokrati är viktigt och någonting som berör en, och att det inte bara handlar om att gå och rösta, även om det såklart också är viktigt. Hur tänker ni gå till handling för att få fram detta så att det blir så? Ja, det här står ju att man ska göra i läroplanen, så det handlar ju helt enkelt om att ge de som jobbar i skolan verktyg för det här, att utbilda dem, men kanske också att som politiker ställa krav på att det faktiskt sker och kräva att få veta hur skolorna arbetar med barn och ungas inflytande, så att det inte bara blir någonting man säger att man gör. Och en avslutande fråga då. Vad är demokrati för dig? Demokrati för mig är engagemang och att alla ska få vara med och säga sitt, även om inte alla kan få precis som de själva vill. Tack så mycket. Tack. Gabriella från Ungdomsrådet är med oss här, och hur tycker du att dagen har flyttit på hittills de fem första timmarna? Jo, det har ju gått väldigt bra hittills. Det är väldigt många äldre, men under kvällen kanske fler ungdomar kommer. Men det är som sagt, de är inte direkt intresserade av politiker. Så, ja. Vet ni hur många det är som har kommit? Nej, men kanske runt 100-200. Har allting flyttit på enligt era förväntningar och planeringar? Ja, vi trodde, eller som sagt, man hoppas ju alltid på mycket folk. Så det har ju gått väldigt bra. Vilket ungdomsråd sitter du med mig? Jag är med i Öster. Okej. Okay. Mm. Och har ni i de andra ungdomsråden som inte är det centrala varit delaktiga i processen med att planera den här kvällen? Ja, vi har ju haft många stormöten och så där vi gemensamt planerar sådana här event. Så alla är delaktiga. Det är alltid bra att alla får vara med. Ja, precis. Och vad ser du mest fram emot under kvällen? Debatten mellan politikerna och oss. Den är snart, va? Ja, den är det är från klockan 7 till 8:30. Så att det får vi ta och kolla in helt enkelt. Tack för att du ställde upp. Ja, tack så mycket. Vi ska ta och börja runda av det fjärde avsnittet utav Demokrati 12-24. Vi som har spelat in det här är Beast. Borås stads ungdomsråd. Demokrati 12-24.